تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ آقا عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ تو شمشیر سالت رے عالم تیرا پروانہ تو شمشیر سالت رے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا تو ماہ نبوت ہے جانا آقا عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ آقا عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ جو ساقی کو سر کے چہرے سے نقاب اٹھے سر سے چہرے سے نقاب اٹھے ہر دل بن مہانا ہر آنکھ ہو پیمانا ہر دل بن مہانا ہر آنکھ ہو پیمانا آقا عالم تیرا پروانہ پروانہ آقا عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ دل اب اچم اٹھے ایمان کی تلوت سے دل اب اچم اٹھے ایمان کی تلوت سے لبالب سے سرشار مجھے چھوڑ دے ایک جام لبالب سے آقا سرشار مجھے چھوڑ دے ایک جام لبالب سے تا حشر رہے ساقی آباد یہ میخانہ حشر رہے ساقی آباد یہ میخانہ آقا عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ بولو بولو عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ اس دس کی حضوری پروانہ آقا حسن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، پینے کو تو پی لوں گا پر ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، اور پیتے کا شاشا آقا کا